Też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. A wraca 30% dodatek dla ratowników medycznych. Resort Zdrowia podpisał porozumienie z protestującymi. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry zapewniał go o wsparciu w dążeniach do Unii Europejskiej. Po dyskusjach w ramach Komisji Europejskiej Bruksela zatwierdzi Krajowy Plan Odbudowy. Jest o tym przekonany wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie. Jak mówił szef resortu, rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze stron. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w kontekście czwartej fali pandemii podpisanie porozumienia jest bardzo dobrą informacją. Bo to oznacza, że nie będzie tego typu problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że porozumienie zakłada przywrócenie 30% dodatku wyjazdowego dla zatrudnionych na umowę o pracę ratowników. Dodał, że nie mogą oni zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę z dodatkiem wyjazdowym. Mówił wiceminister, daje to kwotę 52 zł za godzinę, a z innymi około 60 zł. Jeżeli założymy, że ratownik medyczny pracuje około 200 godzin w miesiącu, to daje kwotę równą około 12 tysięcy zł. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych Piotr Dymon powiedział, że zawarte porozumienie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Będziemy obserwować realizację tego porozumienia. Jeżeli coś będzie nie tak na jakimś etapie, no to wrócimy do działań. W tym momencie nie zarządzamy protestem. Piotr Dymon apelował również do innych grup zawodowych uczestniczących w proteście o rozważne formułowanie postulatów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Czarnogóry, Milo Dziukanowiciem, z którym dyskutował o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Duda podkreślił, że bez rozszerzenia Unia nie będzie prawdziwie europejska. O spotkaniu na marginesie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Polska i prezydent Duda są jednymi z największych promotorów przyjęcia Bałkanów Zachodnich, napisał. Za pół godziny prezydent ma odwiedzić strefę zero w Nowym Jorku, miejsce największego zamachu terrorystycznego w historii. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda uważa, że po dyskusjach w ramach Komisji Europejskiej Bruksela zatwierdzi Krajowy Plan Odbudowy. Termin akceptacji planu przez Komisję minął na początku sierpnia. Uczestniczący zdalnie w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Waldemar Buda powiedział, że wewnątrz Komisji Europejskiej trwa dyskusja dotycząca możliwości powiązania wypłaty pieniędzy z innymi tematami. Niestety jesteśmy trochę zakładnikami sytuacji w komisji, gdzie tam są bardzo różne głosy od takich, które mówią, wiążmy wszystkie sprawy, które ma Polska w ramach Unii Europejskiej i próbujmy to warunkować w ramach zatwierdzenia KPO, negocjując inne sprawy, wykorzystując ten argument zatwierdzenia KPO, a inne mówią takie legalistyczne, na których ja tutaj też stoję argumentach, że nie można tego wiązać z innymi warunkami, które są poza rozporządzeniem. Waldemar Buda dodał, że gdyby komisja chciała zakwestionować prawo któregokolwiek państwa członkowskiego, należałoby zmienić decyzję Rady Europejskiej o zasobach własnych. Wspomniał, że stworzenie systemów zasobów własnych było ratyfikowane przez wszystkie kraje członkowskie. Po akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polska będzie mogła sięgnąć po blisko 60 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Pieniądze mają wesprzeć gospodarkę w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymało Grand Prix 41. konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2020 za wystawę dla Rzeczpospolitej Józef Piłsudski 1867-1935. Ekspozycja ta otrzymała również nagrodę w kategorii Nowe i zmodernizowane wystawy stałe, z czego cieszy się dyrektor placówki Robert Andrzejczyk. Dzisiaj podwójna radość, podwójne święto. Bardzo się cieszymy z tych nagród. To jest, można powiedzieć, ogromne docenienie tego, co tutaj zostało zrobione przez ostatnie kilkanaście lat. Bo muzeum, powstawanie tego muzeum zajęło kilkanaście lat. To ogromna inwestycja, ogromna też praca intelektualna, tak żeby pokazać życie, ale też i dziedzictwo Józefa Piłsudskiego w jednym miejscu.

sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God. Trzeci Polskiego Radia. Thank you for the radio. Tak też zaśpiewał Ringo Starr, tytuł utworu Thank God for Music. Płyta What's My Name. 2 lata temu ukazał się ten krążek, tak chyba trochę przeszedł niezauważony, a bardzo sympatyczne dźwięki są w tym albumie. Między innymi Paul McCartney pojawia się na tej płycie, no i tacy muzycy jak Steve Lukather, jak Edgar Winter, Joe Walsh. Także jeśli ktoś z Państwa nie zna tego wydawnictwa, to polecam. Chciałbym teraz przypomnieć zespół, który wystartował w połowie lat 70. No wiadomo, w Anglii co się działo, a to grupa z Londynu, Londyn, Manchester, jeszcze kilka innych miejsc, ten punkowy boom, ale jednocześnie niemal równolegle rozwijała się ta new wave, nowa fala, która potem jakby już w latach 80. przechwyciła, przejęła pałeczkę. Wśród tych ważnych zespołów nowofalowych był zespół Squeeze, 74 rok, potem przerwy przeróżne, ale ten zespół cały czas funkcjonuje. Świetny duet kompozytorski, Glenn Tilbrook, Chris Difford, bardzo ładne melodie, świetnie to wszystko zrobione, kilkanaście albumów. Zagramy sobie teraz utwór o bardzo intrygującym tytule, Nirvana, tak nazywa się ten song. No i ten początek, od razu dreszcze przechodzą, grupa Squeeze. Without a sail, they headed for the sunset, where maybe they would find the Holy Grail. The bedrooms were all redone, the posters of my bowl and ripped away. Each day was blessed with freedom, as they would try to find something to say. She kept a little journal. As it drove him around the twist, they both were wondering what they might have missed. He quibbled with ambition, she fell into a rut. They sat and read the papers, in sequence they were tucked. The creepy realization Nirvana. Taki tytuł nosi utwór, który nam wybrzmiewa. Pomału zespół, przypomnę nazwę, Squeeze. Sprzed kilku lat to nagranie. Proszę Państwa, to będzie teraz nasz song. Przepiękna kompozycja Bogusia Łyszkiewicza, Chłopcy z Placu Broni. Wracają do mnie te piosenki, bo wróciła do mnie płyta, którą odnalazłem, odnalezione piosenki. Taki krążek, piosenki właśnie Bogusia Łyszkiewicza i kilka naprawdę, nic nie zestarzały się te utwory. Przepiękne, na przykład ta o miłości. I przy okazji Olek Klepacz nam zaśpiewa, do tego jeszcze na saksofonie Mateusz Pospieszalski. Proszę posłuchać, super. miłość. Super Mateo na saksofonie pospieszalski, Olek na wokalu, formacja nieżywych schabów, no i piosenka oczywiście Bogusia Łyszkiewicza. Proszę Państwa, to teraz będzie, myślę, nie lada gratka dla fanów zespołu The Cure. Śpiewa nam utwór Play for Today, chciałem powiedzieć dziewczyna, no ale to już taka dorosła dziewczyna, amerykanka, Frankie Rose nazywa się ta pani, nagrała kiedyś nawet cały album z piosenkami The Cure, a tak w ogóle to ona pokazywała się w różnych zespołach, Dum Dum Girls, Vivian Girls, Beverly, jeszcze parę innych projektów, no ale teraz posłuchamy, jak Frankie śpiewa Cure'ów Play for Today. No fajnie to Frankie zrobiła, Frankie Rose, Cure'ów utwór. Proszę Państwa, jak tak sobie oglądałem, tak jak prawie wszyscy oglądaliśmy ten kolejny przegrany mecz w siatkę ze Słowenią, tak mniej więcej w połowie spotkania przypomniałem sobie zespół Laibach. No bo to Słowenia, Laibach, czyli Ljubljana, no i tak sobie też przypomniałem to mianowicie, iż u nas zawsze bardzo to był lubiany band. Jeszcze pamiętam taki historyczny koncert w Rivierze Remont warszawskiej zespołu Laibach. ważna grupa, a prekursorzy industrialnego brzmienia i nowa fala w tym i też spora dawka energetycznego rock and rolla, no wszystko pomieszane. Jedyny niepowtarzalny band, który jakiś czas temu postanowił po swojemu wykonać Sound of Music, tak? Ten słynny musical Rodgersa Hammersteina z 59 roku, potem w połowie lat 60. sfilmowany. No i płyta po prostu nosi tytuł The Sound of Music w wykonaniu grupy Laibach, a zatem będą Słoweńcy i będzie My Favorite Things. Ale z wdziękiem to wykonanie The Sound of Music Rodgersa Hammersteina, grupa Laibach. Proszę Państwa, to teraz będzie w trójce ABBA, ale w wykonaniu dość niezwykłym. Tak a propos ABBY, to akurat nie jestem zachwycony tymi nowymi propozycjami, może pozostała część utworów, które ukażą się na tej płycie, na którą czekamy. Znaczy, co niektórzy czekają. Może będzie ciekawsza. No, w każdym razie na pewno będziemy wracać do tych przebojów największych sprzed wielu lat. No i Wersja zespołu Halloween. I to może być zaskoczenie, bo to speed metalowa grupa niemiecka, eksportowy towar od wielu, wielu lat. Mocne na co dzień zawsze granie. No i taka ciekawostka, bo tam przecież też ludzie odchodzili. Rozpadał się ten band, no ale od jakiegoś czasu w siódemkę występują, bo i ci, co odeszli, powracali wszyscy razem pod szyldem Halloween i to mi się podoba, to tak sobie od razu myślę, że się te oddziały połączą i będzie ich tam z 10 i te demona wszystkie i te jeszcze inne nasze grupy, które się porozlatywały, podzieliły. Dobrze, wracamy do Abby, Lay All Your Love On Me. Ten przebój sobie teraz przypomnimy, a to będą ci panowie z Niemiec. Halloween. ABBA, a w wersji niemiecko-metalowej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, tak coś na kawerowanie mnie wzięło, ale warto posłuchać. Kolejna ciekawa wersja standardu, bo to był rok 1969, zespół Breakout, kompozycja Tadka Nalepy, Jacka Grania, czyli Franciszka Walickiego. 69 rok, poszłabym za tobą, ale jak ta Natalia to zaśpiewała. No i świetny zespół towarzyszący, Old School Hippie Combo i jeszcze do tego muzycy Filharmonii Szczecińskiej. Naprawdę duża rzecz, poszłabym za tobą. Natalia Sikora. Szczecińska orkiestra, zespół i Natalia Sikora w trójkowym powierniku. Proszę Państwa, no to już na całego poszliśmy sobie z tym kawerowaniem, ale myślę, że to kolejne może sympatyczne zaskoczenie. Rzadko pojawia się na antenie Kelly Osbourne. No bo tata Ozzy to wiadomo, czy sam, czy z Black Sabbathem, a Kelly sobie teraz pośpiewa i postanowiła nagrać przebój Madony. O, żeby było śmieszniej. Czyli będzie Papa Don't Preach i Kelly Osbourne. Cause Ozzy dumny ze swojej córy Kelly, Kelly Osborne. Proszę Państwa, no to tydzień nam pozostał do tego Bonda. No to się będzie działo w tych kinach. Tyle lat czekania. No to w oczekiwaniu przypomnijmy sobie temat z ósmego Bonda. To był rok 73, pierwszy Bond z Rogerem Moorem. W roli głównej muzyczkę napisał i wykonał Paul McCartney z grupą Wings. Ale my sobie posłuchamy wersji, bo chyba jakoś rzadko się Billy Joel pojawia na antenie. To proszę pana, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. So live and let die. Live and let die. Live and let die. Billy Joel, który też czeka na nowego Benda. Proszę Państwa, to teraz będzie się działo. 3 minuty z muzyką instrumentalną. Rzadko pojawiają się utwory instrumentalne na antenach radiowych. No szkoda, bo to naprawdę często bardzo znakomite utwory, które doskonale by się tu sprawdzały nawet w roli piosenek. Ukazała się właśnie płyta Romantic Funk. Zbiór utworów, kompozycji, które można by też potraktować jako zbiór piosenek funkowych. Zresztą za chwilę Państwo się o tym przekonają. Waldemar Kuleczka, świetny gitarzysta, basista, stworzył taki projekt Romantic Funk. Znakomici muzycy, m.in. Michał Wojtas i Filip Siejka na klawiszach i na skrzypcach i jeszcze cała masa, wszystkich nie wymienię. No a Waldek Kuleczka to i kiedyś Oddział Zamknięty, i grupa Person, i Stratosfera, Beatlesowski Big Beat. Kolekcjoner gitar, to z jego inicjatywy kilka lat temu powstało Muzeum Polskich Kultowych Gitar Defil z lat 60. Długo można by opowiadać, ale teraz proponuję, abyśmy skupili się na muzyce. Utwór nosi tytuł Skrzypcowe Rock Żywioły I teraz po raz pierwszy przed Państwem Romantic Funk. Słuchać i słuchać. No, to były właśnie skrzypcowe Rock Żywioły na gitarze basowej Waldemar Kuleczka, który wymyślił ten projekt Romantic Funk, na skrzypcach Filip Siejka, no i jeszcze cała masa tu doskonałych muzyków. Cała płyta świetna, 12 utworów, kompozycje Waldka, ale i taki medley basowe, hity lat 80. To jest świetne. Świetnie zrobione. Polecam Państwu Romantic Funk, a teraz na koniec sobie jeszcze zagramy fragment z płyty Narysowany. To jest jeden z tych zespołów, które warto popierać, a popieramy w Trójce nową muzykę. O właśnie, Mielec odezwał się. 4 lata temu grupa Mrzonki powstała. Utwór nosi tytuł Reklama. Ja dziękuję, Marek Wiernik, Elżbieta Rożycka, Marek Pawlukiewicz. No i teraz już grupa o nazwie Mrzonki. Doskonała kobieta nadgryza czekoladowy batonik. Mrzonki jest bardziej mocniejsze niż życie. Przymyka oczy i bardzo powoli. Napięcie rośnie. Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona. Kiedyś to była nasza tradycja. Z